มณี อาจารย์จะยอมให้เขาเหล่านั้นจับตัวพระองค์มันน่าละอายยิ่งนักทำไมพระองค์ปล่อยให้เขาข่มเหงเราอย่างนี้พวกเขาคงจะตามจับตัวเราต่อจากพระองค์แน่ๆฉันขอเสนอว่าเราควรจะหนีเอาตัวรอดเราควรจะรักษาชีวิตของเราไว้ก่อน ถ้างั้นไปกันเถอะ ยอน ว่าไงเปโตร โอ้หยุดกันก่อน ตกลงเหนื่อยแล้วกัน เราควรจะละอายใจที่วิ่งหนีอย่างนี ้ไอ้ความจริงแล้วผมละอายแก่ใจควรจะกลับไปไหมเนี่ย ผมมีแผนดีกว่านี้คือเราตามฝูงชนไปดีกว่าดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ของเรา ถ้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือเราจะได้พร้อมที่จะช่วยพระองค์ไงล่ะ เป็นความคิดที่ดีเราจะตามฝูงชนไปเรื่อยๆติดตามไปอย่างใกล้ชิด เขานำเอาพระองค์ไปหาอนัสเพื่อจะฟังข้อกล่าวหาก่อน พวกทหารกำลังนำพระองค์ไปยังอีกที่แห่งหนึ่งแต่ว่าที่ไหนล่ะ เราจะต้องติดตามเพื่อจะทราบอย่างแน่แท้เลยเขากำลังไปกันที่ห้องโถงสำหรับตัดสินคดีของมหาปุโรหิตคายาฟาสคงจะเป็นผู้ตัดสินคดีในกรณีของอาจารย์คายาฟาสนี่ไม่มีความเมตตาและโหดร้ายยิ่งกว่าอนาสอีกนะ คุณคิดว่าเราจะสามารถเข้าไปข้างในเพื่อดูและฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้หรือเปล่า ผมคิดว่าได้นะมีสนามรอบนอกอยู่ซึ่งฝูงชนคงอยู่ที่นั่นแต่เราสามารถจะมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องโถงที่ตัดสินคดีตามผมมาและทำตามที่ผมบอกเราอาจจะเข้าไปได้นะ ต้องการอะไร ขอให้ผมเข้าไปข้างในได้ไหมครับ การพิจารณาคดีนี้ไม่ได้เปิดให้สาธารณชนแต่ให้ปุโรหิตโอ้คุณเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาแน่นอนคุณเข้ามาได้หลังจากเป็นพยานในการไต่สวนแล้วคุณคงจะไม่คิดอีกว่าคนอย่างอาจารย์ของคุณเป็นพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาเถอะ นี่ครับนี่คือเพื่อนอีกคนหนึ่งให้เขาเข้ามาด้วยได้ไหมครับ แน่นอนเข้ามาเถอะ แล้วเจอกันเพื่อน ตกลงขอบใจ มีกองไฟอยู่ที่นั่นพวกที่จับนักโทษมากำลังผิงไฟอยู่ที่นั่นตามสบายนะ ขอบคุณมาก การพิจารณาคดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะ น ั่ นส ิเราสามารถเข้าใจในบางส่วนของการสนทนาแล้วก็ได้ยินเสียงคำพูดที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่เปโตรเดินเข้ามาที่กองไฟและปะปนไปกับฝูงชน ใช่ เราได้ยินเสียงไฟที่ไหม้พื้นด้วยนี่ จริงสิ เพื่อนเอ้ยท่าทางเหนื่อยมากกันสิฮะอ้าวนั่งลงมันไม่ใช่สิ่งปกติวิสัยที่เราจะได้เข้ามาผิงไฟในวังของคายาฟาส ใช่คุณพูดถูก คุณคิดยังไงถึงการพิจารณาคดีจอมปลอมของอนัสเนี่ย เพียงแต่ว่าเพื่อนเอ้ยเป็นการหลอกลวงเท่านั้น ใช่พวกปุโรหิตและผู้ปกครองต่างๆพากันกระวนกระวายใจที่จะจองจำนักโทษผมไม่คิดว่านักโทษคนนี้ผิดเลยเขาสุภาพมากกว่าพวกปุโรหิตทั้งหมดรวมกันดูเขาสิพวกเขามีชั้นวรรณะเหมือนกับกษัตริย์จริงๆเชียวนะ คุณเป็นใคร ใครผมเหรอ ฉันให้คุณเข้ามากับชายหนุ่มคนนั้นคนที่เป็นสาวกของนักโทษฉันคิดว่าคุณเป็นหนึ่งในสาวกของนักโทษด้วยใช่หรือเปล่า อะไรทำให้เธอถามเพื่อนของฉันอย่างนั้น ฉันเป็นคนรับใช้คนหนึ่งในบ้านของคายาฟาสฉันแน่ใจว่าชายคนนี้เป็นสาวกคนหนึ่งของเยซู เธอพูดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเอ้ยคุณเป็นสาวกคนหนึ่งของเยซูหรือเปล่าฮะ ยิงเอ้ย หรือเปล่าวะ ผมไม่รู้จักเขาหรอก นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีของผู้หญิงทั้งหลายเขาคิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างการพิจารณาคดีกำลังเริ่มขึ้น ไปดูซิว่าเขาโกหกหลอกลวงกันยังไง ศาลนี้จะสอบสวนคดีของเยซูแห่งนาซาเร็ธมายืนที่นี่หันหน้าไปทางมหาปุโรหิต เขามีท่าทางสง่างามเขาอาจจะเป็นบุตรของพระเจ้าผมมีคนบอกว่าท่านแสดงอภินิหารได้เหรอในฐานะผู้นำทางศาสนาผมขอสั่งให้ท่านแสดงอภินิหารของท่านที่นี่เดี๋ยวนี้ให้ผมดู ใช่ๆผม อยากดูสิเป็นไง เขาแสดงอภินิหารไม่ได้หรอก แน่นอนไม่มีทาง เราจะต้องเร่งรีบยุติคดี ไม่เชื่อแล้วว่าชายคนนั้นอยู่ใต้คำสาบานพวกปุโรหิตต้องจ้างเขามาเพื่อเป็นพยานแน่ๆ เขาต้องถูกจ้างมาแน่ๆอาจารย์สำแดงเอ้ยผมหมายความว่านักโทษสำแดงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆหรืออย่างน้อยผมได้ยินมาอย่างนั้น นี่เพื่อนเลยคุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่ใช่สาวกคนหนึ่งของเขาคุณพูดเหมือนกับพวกสาวกและท่าทางก็เหมือนพวกเขาคุณเป็นสาวกหรือเปล่า ผมไม่รู้จักเขา ตกลงเพื่อนไม่ต้องโมโหหรอก เขาพูดขัดกับหลักฐานนะ พยานไปได้ แต่ผมยังไม่ได้บอกสิ่งที่ธรรมาจารย์บอกผมเลยนะครับคือว่าผมหมายถึง ฉันเห็นคุณที่ไหนมาก่อนเนี่ย เรียกพยานคนที่ แต่ที่ไหนล่ะ โ อ้ใช่แล้วคุณเป็นคนหนึ่งในพวกเขาสำเนียงคุณเป็นของชาวกาลิลีและฉันเห็นคุณในสวนของเขานี ่ผมต้องบอกพวกคุณกี่ครั้งว่าผมไม่รู้จักเขาเขาเป็นคนแปลกหน้าผมไม่ต้องการที่จะรู้จักเขาเขา ฉันทำอะไรไปฉันทำอะไรลงไปฉันอยากตายเหลือเกิน